الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة يونس کی تقریباً 20 آیات مکمل ہو چکی ہیں. 20 آیات کی تفسیر ابھی چل رہی تھی, اسی پہ انشاءاللہ ہم مزید کلام کریں گے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ, اور وہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ آیات من ربی, کہ اللہ ان کے رب کی طرف سے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے, ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری ہے. تو یہ کفار کا فاسد مقولہ تھا, اور یہ عموماً جو اہل باطل ہوتے ہیں ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو ایک واضح طور پہ نشانی اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی دلیل لے کر آئیں, کوئی نشانی لے کر آئیں. اور ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ ہمارے پاس تو کوئی نشانی یا دلیل ابھی تک پہنچی نہیں ہے, پہنچتی تو ہم ایمان لے کر آتے. انہوں نے بھی اس طرح کیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نشانی تھی, اور خود قرآن عظیم مسلسل اس کا نزول ہو رہا تھا, یہ ایک اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی تھی. اس کے باوجود یہ کہنا کہ کوئی اور نشانی لے کر آئے, یہ ان کے بغض و عناد کا نتیجہ تھا. فقل, آپ فرما دیجئے, انما الغیب للہ, کہ محض غیب تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہی ہے, یعنی علم غیب تو اللہ ہی جانتا ہے. فانتظروا, تو تم انتظار کرو, انی معکم من المنتظرین, بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. یعنی مطلب کہنے کا یہ تھا کہ جب یہ واضح طور پہ نشانیاں تمہارے سامنے موجود ہیں اور تم ان کو تسلیم نہیں کر رہے, تو پھر غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور نشانی بھیجتا کہ نہیں بھیجتا. تم انتظار کرو, میں بھی انتظار کر رہا ہوں, وہ کوئی اور نشانی تمہاری مرضی کے مطابق آ جائے گی. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا, اور جب ہم چکھاتے ہیں یا مزہ دیتے ہیں لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں بعد اس کے جو انہیں کوئی تکلیف پہنچ چکی تھی. إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا, جب ہی وہ ہماری آیتوں کے ساتھ مکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اصل میں جو کفار و مشرکین تھے ان پر 7 سال ایسے گزرے تھے جس میں شدید قحط ان پر طاری ہوا, اور یہ انتہائی پریشان ہو گئے, اور انہوں نے بڑے رو کے دعائیں وغیرہ کی, گڑ گڑائے, تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کے یہ قحط کو دور فرما دیا. جب یہ 7 سالہ قحط دور ہوا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو یہ اللہ کی طرف مائل ہوتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے, لیکن جب وہ رحمت آئی اور مصیبت دور ہو گئی تو دوبارہ سرکشی کی طرف مائل ہو گئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے. ان کی اس بات کو اللہ نے بیان فرمایا کہ جب ہم انہیں کوئی رحمت چکھاتے ہیں بعد اس کے جو ان کو کوئی مصیبت پہنچ چکی ہے, تو یہ اس وقت پھر ہماری آیات سے مکر شروع کر دیتے ہیں. تو پھر یہاں پر یہ قابل توجہ, ایک مسلمان کے لیے قابل توجہ بات ہے کہ نعمت میں, مصیبت میں اللہ کو پکارنا اور نعمت میں پھر اس کو فراموش کر دینا, اس سے غافل ہو جانا, یہ ایک مومن کا طریقہ نہیں بلکہ کفار کا طریقہ رہا ہے. قل اللہ اسرع مکرا, آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی خفیہ تدبیر کے اعتبار سے بہت تیزی کرنے والا ہے, سب سے زیادہ تیز ہے. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر جو ہے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ کام کرتی ہے, اور خفیہ تدبیر سے مراد کسی بھی کام کا اس طرح اللہ تعالی فیصلہ فرماتا ہے کہ وہ فیصلہ ہم پر منکشف نہیں ہوتا, اور ہوتا بعض وقت ہمارے خلاف ہے. اللہ کی ایسی خفیہ تدبیریں ہوتی ہیں, بعض وقت موافق بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص سے کاروبار تباہ ہو گیا, نوکری تباہ ہو گئی, اب وہ آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی مجھے تو اللہ نے شاید چھوڑ دیا, لیکن اس کی خفیہ تدبیر کام کر رہی ہوتی ہے اور اس کے لیے آئندہ آسائشوں کے اسباب ہوتے ہیں. پھر اچانک اس کو کوئی خوشی ملتی ہے اور دوبارہ نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں. اور بعض اوقات خفیہ تدبیر کام کر رہی ہوتی ہے کسی انسان کو اس کے برے انجام تک پہنچانے کے لیے. ایک کافر ہے, بڑا ہی ترقی کر گیا, بہت زیادہ اس کو اللہ نے نعمتیں اور آسائش عطا فرمائی, تو یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, لیکن اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں اچانک یہ تباہ و برباد ہو جائے گا اور پھوٹی کوڑی کو بھی محتاج ہو جائے گا, اور ایسی اچانک ہو بھی جاتا ہے. جیسے ابھی یہ زلزلہ ہمارے ہاں ہوا تھا تو اس میں بھی کئی کروڑ پتی قسم کے لوگ تھے کہ اچانک یہ زلزلہ آیا تو پھر وہ بالکل مطلب بےچارے محتاج ہو گئے تھے. تو یہ ایک اللہ کی خفیہ تدبیر تھی, جو خدا نخواستہ یہ کہنا مقصود نہیں ہے کہ یہ کوئی عذاب کی ہی شکل تھی یا اللہ تعالیٰ کوئی کافروں پہ عذاب نازل کیا, وہ مسلمان ہی تھے اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی ہوتی ہیں, لیکن بات ہے خفیہ تدبیر کی کہ بعض اوقات ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ آئندہ کیا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں, اور پوشیدہ طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انجام کے اسباب پیدا کر رہا ہوتا ہے اور پھر اچانک وہ کام ہو جاتا ہے اور ہم نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں اور عقل حیرت زدہ رہ جاتی ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا، حالانکہ اللہ کو سب یہ معلوم ہوتا ہے۔ انا رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے رسول لکھ رہے ہیں جو کچھ تم مکر۔ یہاں رسول سے مراد فرشتے ہیں اور کرامن کاتبین مراد ہیں، کفار سے خطاب ہے کہ تم جو بھی مکر کر رہے ہو، کوئی بھی اسلام کے خلاف کام کر رہے ہو، ہمارے رسول یعنی فرشتے تمہاری تمام باتیں نوٹ کر رہے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گی۔ هو الذی یسیرکم فی البحر بالبر والبحر، وہی ذات ہے جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں اور سمندر میں۔ خشکی کا راستہ طے کرنے کی توفیق بھی اسی کی طرف سے ہے، اور جب تم کشتیوں میں یا بڑے بڑے جہازوں میں، پانی کے جہازوں میں سفر کرتے ہو تو پانی کا سینہ چیرتی ہوئی جو کشتیاں چلتی ہیں اور ہوا تمہارے موافق ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہو، وجرینا بہم بریح طیبات، اور وہ اچھی ہوا سے انہیں لے کر چلیں، اچھی ہوا کے ساتھ لے کر چلیں یعنی موافق ہوا ہو، کشتیاں آپ کو لے کر جا رہی ہوں، وفرحوا بها، اور وہ اس ہوا پر، اس ہوا کے ساتھ، اس موافق حالات کے ساتھ خوش ہو جائیں۔ جاءتها ریح عاصف، تو آئی ان کے پاس ایک تیز آندھی، تیز ہوا، وجاءهم الموج من كل مكان، اور آئی ان کے پاس لہریں ہر طرف سے۔ یہ گویا کہ ایک طوفان کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے کہ کوئی اپنی کشتی میں، جہاز میں آرام سے جا رہا ہو، موافق ہوا ہے، بڑے خوشگوار سفر طے ہو رہا ہے، کہ اچانک آندھی اور طوفان آ گیا، اور پھر آپ نے دیکھا ہو کبھی سمندری طوفان کبھی میڈیا پر کہ کس طریقے سے بڑی بڑی لہریں آتی ہیں اور چاروں طرف سے جہاز بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے ہلکا سا تنکا ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے کئی ٹن وزنی جہاز ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، وجاءهم الموج من كل مكان، اور ہر طرف سے لہروں نے ان کو گھیر لیا، وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا، انہم احیط بهم، کہ انہیں ان لہروں کے سبب گھیر لیا گیا ہے، ان لوگوں کو گھیر لیا گیا ہے۔ دعوا اللہ مخلصین له الدین، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو محض اس کے بندے ہو کر پکارتے ہیں، یا دین کو مخلص کر کے خوب اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ کیا پکارتے ہیں؟ لئن انجیتنا من ہذہ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، اے اللہ تو ہمیں اس سے بچا لے گا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، تیرے شکر گزار بندے ہو جائیں گے۔ فلما انجاہم، پھر جب ہم نے انہیں نجات دی، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو اس وقت وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں۔ یہاں پر وہی بات ہے کہ جب تمام ذرائع نجات مفقود ہو جائیں تو اس وقت کافر کو بھی پھر خدا ہی یاد آتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ایک ہی ذات ایسی ہے جو حقیقتاً ہمیں مصیبت سے نجات دلوانے والی ہے۔ لیکن پھر جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، مصیبت سے یہ باہر نکل آتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور ناحق زمین میں سرکشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا ایہا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو، محض تمہاری سرکشی تمہارے اپنے خلاف ہے، یعنی اگر تم بغاوت اختیار کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے خلاف، اگر تم دین کے خلاف کوئی کارروائی کر رہے ہو، اگر تم حد سے بڑھ رہے ہو، تو اس میں کسی کو نقصان نہیں، اصل میں تم اپنے خلاف تمام معاملات کر رہے ہو، کیونکہ اس کا برا بدلہ تمہیں آخرت میں برداشت کرنا پڑے گا۔ متاع الحیات دنیا، دنیا کی زندگی سے تھوڑا بہت فائدہ اٹھا لو، ثم الینا مرجعکم، پھر تم ہماری طرف ہی، پھر ہماری طرف ہی تمہارا لوٹنے کا مقام ہوگا، فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں خبر دیں گے ان تمام کاموں کی جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت حق ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کے پیش نظر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور یہ بروز قیامت ہمیں تمام چیزوں کی خبر دی جائے گی۔ انما مثل الحیات دنیا کما ان انزلناہ من السماء، محض دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرما رہا ہے، جس کا مثال کا پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، یا اس کا جو خلاصہ ہے وہ، تاکہ ہم پھر اس کے بعد سنیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال بالکل اس طرح دی جیسے آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، پھر اس کی وجہ سے زمین سے سبزہ اگتا ہے، فصل تیار ہو گئی مثال کے طور پہ، پھر اچانک اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہوا، یعنی ناگہانی آفت آئی، ٹڈیاں وغیرہ آ گئیں، طوفان آ گیا، بارش ہوئی، تمام فصل ہلاک ہو جائے۔ تو جیسے پھر اس شخص کو افسوس ہوگا، فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال بالکل ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسی فرماتا کرتا ہے کہ آسائشیں دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے۔ جب ایک شخص بالکل مطمئن ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے مستقبل کو بالکل محفوظ کر لیا اور اب مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور آخرت کی طرف سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، تو پھر اچانک اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت، ناگہانی، آفت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ مثال اللہ نے بیان فرمائی سمجھانے کے لیے، ارشاد ہوتا ہے کہ انما مثل الحیات دنیا، محض دنیاوی زندگی کی مثال کما ان ایسے پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء کہ ہم نے اسے آسمان سے نازل کیا، فاختلط به نبات الارض پھر اس کے ذریعے زمین کی جو نبات تھیں، پودے وغیرہ تھے، وہ مختلط ہو گئے، یعنی کثرت کے ساتھ باہر نکلے، مما یاکل الناس والانعام ان چیزوں میں سے جو انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور کھاتے ہیں، یعنی ہر طرح کا سبزہ نکل آیا، حتی اذا اخذت الارض زخرفها یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی زینت کو اختیار کر لیا، یعنی خوب سرسبز ہو گئی، مزین ہو گئی، وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اور جب وہ خوب آراستہ ہو گئی اور ان زمین والوں نے گمان کیا کہ بے شک ہم اس پر قادر ہونے والے ہیں، زمین پر قادر ہو گئے، یعنی مکمل فصل وغیرہ تیار ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ اب تو بس ہمارے قبضے میں آنے والی ہے، اتاہا امرنا لیلن او نہارن تو آیا ہمارا حکم دن میں یا رات میں، اچانک یعنی کوئی عذاب نازل ہو گیا، فجعلناہا حصیدن تو ہم نے اسے بنا دیا اس طرح جیسے کٹی ہوئی کھیتی، بالکل تباہ و برباد کر دیا، کہ الم تغنا بالامس گویا کہ وہ کل تھی ہی نہیں، موجود ہی نہیں تھی، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون اسی طرح ہم تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں، نشانیاں بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو غور و تفکر کرتی ہے۔ تو یہ ہمیں ڈرایا اور سمجھایا گیا ہے کہ جس طریقے سے تم دنیا کے اندر دیکھو کہ ایک کسان محنت کرتا ہے، پوری فصل تیار کرتا ہے اور اب اس کے گمان ہوتا ہے کہ دو یا تین دن کے بعد انشاءاللہ فصل کٹ جائے گی، کہ اچانک کوئی ناگہانی آفت آتی ہے اور پوری کی پوری فصل تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دنیاوی زندگی کے اندر مشغولیت شدید نقصان کا باعث ہے، اس انداز سے کہ آخرت کو بالکل فراموش کر دیا جائے، لہذا دنیا کے اندر بھی انسان مشغول رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک دکان، دو دکان، ایک بزنس، دوسرا بزنس، یہ کام، وہ کام، ہزار پتی ہے تو لکھ پتی، پھر کروڑ پتی، پھر ارب کھرب، اس طرح وہ آگے بڑھنے کی جستجو کرتا ہے اور دنیا میں انتہائی مشغول ہو جاتا ہے، پھر اچانک یا تو کوئی ناگہانی آفت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور یا پھر موت کا وہ اچانک شکار ہو جاتا ہے اور سب کا سب دنیا میں پڑا رہ جاتا ہے۔ لہذا ہمیں سمجھایا گیا کہ کبھی بھی یہ مت سوچئے کہ تم اللہ کی گرفت سے بچ سکتے ہیں یا آپ کی غفلت آپ کے لیے کوئی نافع ہو سکتی ہے، یا اگر اللہ نے آپ کو نعمتیں اور آسائش عطا فرمائی تو ان میں دوام و استمرار ہوگا، یہ کبھی نہیں چھینیں گی، ایسا نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اچانک سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کو فراموش نہ کیا جائے، اور اگر کوئی اسلام کی دولت سے ابھی تک مشرف نہیں ہوا تو اسلام اسے قبول کرنا چاہیے۔ واللہ یدعو الى دار السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے، یہ آخرت کی طرف مائل کرتا ہے، آخرت کی طرف بلاتا ہے، ویہدی من یشاء الى صراط مستقیم اور وہ ہدایت عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی، یعنی ہدایت کے اسباب تو وہ سب کے لیے مہیا کرتا ہے، پھر جو اپنی شامت اعمال کی بنا پر پیچھے ہو جائے پیچھے ہو جائے، اور جس کو اللہ تعالیٰ منتخب فرما لیتا ہے، اسے نفس و شیطان کے چنگل سے بچا لیتا ہے، وہ شخص ہدایت پا جاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ للذین احسن الحسنی و زیادہ، بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد، جو اچھے عمل کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت انعامات دنیا میں عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی، بلکہ اس سے بھی زائد ہیں، یعنی ایسے ایسے انعامات ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں۔ ولا يرحق وجوههم قطر ولا ذلہ اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چڑھے گی اور نہ وہ خواری میں ذلت میں مبتلا ہوں گے، اولئک اصحاب الجنت هم فیها خالدون یہی لوگ جنتی ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها اور وہ جن لوگوں نے برائیاں کمائیں، برے عمل کیے، جزاء سیئة بمثلہ تو ان کی برائی کا بدلہ اسی کی مثل ہوگا، جیسے کریں گے ویسا بھریں گے، جیسا بیج بویا ویسی کھیتی کاٹنی پڑے گی، وَطَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان پر ذلت مسلط ہوگی، مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنَ عَاصِمٍ، اور انہیں اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، گویا کہ ان کے چہروں پر اندھیرے رات کے ٹکڑے چڑھا دیتے ہیں، یعنی چڑھا دیے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی، کفار کی تفسیر اس طرح بیان فرمائی، یعنی کہ اخروی انجام کو اس طرح بیان کیا کہ یہ جب جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے تو اتنے سیاہ ہوں گے کہ بالکل ایسا لگے گا جیسے اندھیری راتیں ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہیں، بالکل کوئی روشنی ان کے اندر نظر نہیں آئے گی۔ اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، یہی دوزخی ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ غور و تفکر بہت ضروری ہے کہ یہ کلام یقیناً اللہ کا کلام ہے۔ ہم نے بارہا یہ بار بار سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس کلام میں آج تک کوئی ایک نقطے تک کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ پوری دنیا میں چلے جائیں جہاں قرآن چھپ رہا ہے ایک جیسا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ حق کتاب ہے۔ جب یہ حق کتاب ہے تو اس کو نازل کرنے والا بھی حق ہی ہے، تو اس کی بات تسلیم کرنی چاہیے، اس کو ماننا چاہیے۔ لہٰذا آج اگر کوئی کافر ہے، کوئی اسلام قبول نہیں کیے ہوئے ہے، اسی حالت میں اگر وہ مر گیا تو یہ وعدے ضرور پورے ہوں گے۔ میدان معاشر میں وہ انتہائی ذلیل و خوار ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک اس کے لیے جگہ تیار کی ہے جس کا نام جہنم ہے۔ اس میں شدید قسم کے عذابات ہیں، اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی روشنی کی ذرہ برابر رمق وہاں پہ نظر نہیں آئے گی، حتیٰ کہ وہاں کی آگ بھی سیاہ رنگ کی ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آگ بھڑکے گی تو چلو روشنی ہو جاتی ہے جیسے ہمارے دنیا کے اندر ہوتی ہے، وہاں پہ آگ بھی سیاہ رنگ کی ہے اور آدمی پھر ہلاک و برباد ہوگا۔ اس لیے بہت توجہ کرنی چاہیے، اور ہر شخص کو قرآن ایک دعوت فکر دے رہا ہے، اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے، جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، پھر مشرکوں سے فرمائیں گے کہ اپنی جگہ رہو تم بھی اور تمہارے شریک بھی۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاءُكُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہمیں کب پوچھتے تھے، یعنی خود بتوں کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا فرما دے گا، اور وہ ان سے پوچھیں گے تم ہمیں کب پوچھتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے کہ ہم میں اور تم میں کہ ہمیں تمہیں پوچھنے کی خبر نہ تھی۔ یعنی وہ بت کہیں گے کہ ہم تو ایک بے جان تھے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کس وقت تم نے ہمیں پوجا، تو تم نے کیوں ہمیں پوجا، جب ہمیں ہی تمہاری عبادت کی خبر نہیں تو تم نے ہم سے امیدیں قائم کیوں کی۔ جب وہ اس طرح قوت گویائی اللہ ان کو عطا فرمائے گا، ان کو فار سے خطاب کریں گے، تو ان کی حسرت میں جو اضافہ ہوگا وہ یقین اس کو اندازہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما کانوا یفترون، یہاں ہر جان اس بات کو جانچ لے گی کہ جو اس نے آگے بھیجا تھا، اس سب اس کو پتہ چل جائے گا، ہر جان نام اعمال کھول کے رکھ دیا جائے گا، اور اللہ کی طرف پھیرے جائیں گے جو ان کا سچا مولا ہے، سچا خدا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور انہوں نے جتنی چیزیں خود گھڑی تھیں یہ سب کے سب ان سے گم ہو جائیں گی، اور وہاں پہ ان کے مکر فریب سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ وَآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔